Ui, de tamén. Bravas en Nazaret, pájaros que pían en portugués. Vi unos libres oalendo mar, candote collindo mar. Deiteime sobre o teu peito, descubrindo o teu corpo inteiro. E despois de facelo amor, escribo che esta canción. Quererse Quererse ben. Quererse ben. Esta é unha peza de música dun, dunha persoa que vai a ser premiada. Vamos primeiro falar con con Gonzalo Constelán. Moi boa tarde, Gonzalo. Hola, moi boa tarde. Estamos escoitando de fondo a ese Mondra que vai a ser premiado precisamente aí dentro de pouquiño, xoves que ven, me parece, non? Aritmar, Galicia, Portugal, ten un grande evento precisamente o día 30, non? Pois sí, é o día da entrega de premios e tamén das actuacións dos premiados, porque, bueno, despois dun longo ano onde traballaron esas músicas nas aulas da Escola Oficial de Idiomas e logo despois pasaron a la votación popular, pois chega un momento así estelar, digamos. Claro, que ademais foron votadas, pero quero dicirse que estuvestes traballando precisamente para elixir as mellores cancións tanto portuguesas como galegas, pero tamén a poesía galega e a poesía portuguesa, non? Efectivamente, así é. E algo máis. Sí, temos catro modalidades en canto a votación popular, que son a mellor poesía galega, a mellor poesía portuguesa, a mellor canción galega, a mellor canción portuguesa. Despois o xurado tamén atribúe un premio especial que chamamos o premio especial do xurado a Embaixada da Amizade Galego-Lusófona, que é un premio que distingue aquelas iniciativas, aquelas persoas, aquelas institucións, aquelas asociacións que se teñen destacado por tender pontes de amizade entre Galicia e Portugal. Bueno, é que neste ano recae nunha entidade portuguesa concretamente, non? Efectivamente, así é. Recae no municipio de Braga, porque o municipio de Braga pois é unha entidade local portuguesa da cidade de Braga, da capital da antigua Galaequia, e que se distingue pois por, digamos, facer programa cultural moi intenso, aparte das boas relacións que teñen conosco, con Galicia, pois fa un programa cultural moi intenso con moitas digamos, artistas, con moitos poetas, con moitos escritores galegos. Eles mesmos, en Braga, un dos membros da rede da Galilusofonía, que pertencemos nós tamén, pois fan un festival ao longo do mes de febreiro que se chama Converxencias Portugal-Galiza, e despois en xullo celebran o Castro Galaico Festival na freguesía de Nogueiró, ali en Braga. E entón, pois, bueno, o Concello apoia sempre esas iniciativas. E entón, bueno, pois, estamos que é o momento, ademais que é un concello que está irmandado co Concello de Santiago de Compostela tamén. Desde non hai moito. Creíamos que era un grande evento, un grande evento que se realizará precisamente en Santiago, claro. Sí, a ver, a maior parte das galas, ou todas as galas, por mellor decir, se celebraron en Santiago de Compostela. No ano 24 tamén fixemos unha gala, unha réplica da octava edición da gala en Braga. Isto, bueno, é intención continuar a facelo en Braga, noutras cidades portuguesas tamén. Depende un pouco, bueno, pois do apoio que vayamos tendo, claro, das institucións. Pero bueno, que lo inicia un camiño que nos queremos seguir explorando. Fantástico. Bueno, o que sí xa dixemos, xa tivemos a ocasión de falar coas dúas poetas que este ano van a ser homenaxeadas, que tanto tanto a galega Elba Pedrosa como a portuguesa Katia Cardoso, que moi amablemente nos recibiron e nos hasta nos recitaron un bocadiño do seu traballo. Dos seus poemas. Sí, sí. Pero Arritmar Galiza e Portugal difunde a música e a poesía e aproxima as dúas culturas de Galicia e Portugal. Ese traballo tan feiticeiro, pois ten compensación, posto que, bueno, pois hai moitísimas persoas, non sei se enchedes o aforo ou non, pero creo que hai moitísimas persoas que van a aplaudirvos, non? Pois sí, a ver, o aforo, a capacidade da sala do Auditorio de Galicia, da gran sala do Auditorio de Galicia, son 1,000 persoas. Claro. Un día pola semana é difícil poder enchelo, pero bueno, sí que está sempre, pois, aos 3/4 da súa capacidade. Nos esperamos que este ano vai a ser, bueno, similar, porque os artistas e as poetas que se traen son de, tamén de moito renome, sí, en concreto Mondra, bueno, como sabéis, despois o artista relación actual, a verdade que ali por donde vai pois arrastra multitudes, ten unha grande, digamos, exército de fans. Sí, sí. E Diogo Pizarra tamén é, digamos, se non o primeiro, un dos primeiros artistas portugueses do momento. As súas cancións teñen millóns de visualizacións nas plataformas, e ademais é un personaxe moi popular en Portugal porque ele participa tamén na televisión portuguesa nun concurso que se chama Got Talent, de descoberta de novos talentos, e ele, digamos, fai de mentor, non, dos novos talentos. Entón, xa digo, tamén para lá por onde vai, en Portugal arrasa. Aquí non é coñecido, pero bueno, esto tamén é unha das funcións de Arritmar, é dar a coñecer a música e a poesía portuguesa aquí en Galicia, non? Sí, e sí. Esperamos que bueno, él vai a traer unha banda completa, creo que vai ser un espectáculo bonito. E creo que a xente vai gostar. Sí, sí, ademais, no, cando se fixeron as votacións, que había non sei se tiveste que problema ou non, pero había moitísima competencia, non? Eu teño entendido, me parece que acórdome de me parece que Bayuca e algún máis estiveron aí casi a punto de EUGZ, sí, me parece. Sí, sí. A verdade é que son moi competidas, as votacións son moi moi competidas. Pero bueno, finalmente sempre gaña o que teña máis votos. E despois tamén vemos que sobre todo os tres primeiros máis votados xa marcan tendencia desde as primeiras, porque nos monitorizamos as votacións, claro. Vemos como evolúen, e desde os primeiros momentos das votacións as tres primeiras persoas máis, bueno, artistas máis votados van marcando a tendencia. Claro. Xa se ve que é difícil que outros dos 10 finalistas poidan chegar a ese podium dos tres. Bueno, o bo deste certame, sempre o decimos, o di tamén a nosa empresa productora do espectáculo, que nos decía Producións, que é único no sentido de que este certame é íntegramente voto do público, voto claro, popular, claro, vale? Claro. En Galicia hai outros premios, pero non son íntegramente de voto popular, e por tanto, aquí quen decide pois é a audiencia, é o público. Sí, e sí. Claro, sempre coincide, máis ou menos, sempre coincide ca realidade, tanto Mondra neste caso como esto Diogo Pizarra, Diogo. Pois son números uns, ¿no? Cada un dos territorios. A verdade, a participación dos votos é inmensa. Eu teño, me parece que Lin, non sei, non me acordo agora mesmo, pero Lin que superaban os 5.000 participantes, non? Os 5.000 votos. Sí, superan os 5.000 votos, e nesta ocasión máis de 6.000, só para a música, Carai. Entre a música e a poesía superaron os 12.000 votos. Sí, a verdade é que isto foi algo tamén que vimos incrementar ano após ano, é dicir, que vimos como estábamos consolidando. Temos, digamos, un público xa que nos sigue mayoritariamente a través das redes sociais, máis ou menos a metade aquí e a outra metade alén niño, E está consolidado. Tamén, digamos que durante o ano, pois hai moito contacto con ese público a través das redes sociais, cando vamos lanzando finalistas, cando vamos lanzando votacións, e tamén, bueno, pois temos moitas persoas que se suscribiron a nosa newsletter, sí, e que vamos informando pois de cada unha das, digamos, das etapas, non, deste certame. E entón creo que ese público está consolidado, e tamén creo que en Galicia, pois, digamos, o certame no seu conxunto tamén é un certame que xa se coñece, que está ben valorado entre tanto público como os artistas. E este ano, bueno, este ano tendes, ademais, personas importantísimas, puntazo de presentadores, está Timo Llano e Xurxo Souto, non? Pois sí, sí, o que facemos tamén intentar que as presentacións formen parte dese espectáculo, non? O ano pasado, por exemplo, tuvemos as Fillas Bravas, sí, do grupo Chévere, que fixeron unha presentación en clave humorística espectacular, a xente gustou moito. Outros anos temos monologuistas, en fin, este ano optamos por unha presentadora da televisión galega, que ademais ten raíces portuguesas, o pai é portugués, e Tati Moyano, unha cara moi coñecida en Galicia, ainda que, bueno, por motivos da censura na televisión galega está apartada, non? Está bastante apartada da televisión galega. Parece que ten aí algunha... Sí, algo... Sempre ocurre algo. Algo que ocurre na televisión galega. Pero Xurxo Souto, non sei se... A mellor vai co seu buzo para poder... sí, sí. Coa corna... Eu faime unha gracia... Cando toca. Porque... Con corno, non? Con corno, sí, sí. Cabuxina ou Gugina, que tamén estaba aquí. Sí, sí. Concertando as persoas. Bueno, que sí, el é un rasgo distintivo del, el é un showman realmente. Sí, sí, una persona, exactamente. Que vale para presentación de calquer tipo de galas, para animación de calquer tipo de espectáculo, é un gran... showman. Por exemplo, tamén eu teño ido con él a roteiros por diferentes cidades, e tamén é unha persona con uns coñecementos moi afianzados, non? Na cultura galega, na cultura universal, e creo que van a facer un gran papelón. Xa están traballando nesa presentación, xa están eles, bueno, xa tenemos unha reunión, e xa eles están moi entusiasmados tamén porque chega un momento, e xa digo, forma parte tamén do espectáculo. É dicir, esta é unha gala e, por tanto, ninguén ten máis protagonismo que ninguén. As poetas teñen o seu protagonismo, os músicos teñen o seu protagonismo, a cidade, neste caso de Braga, vai ter o seu protagonismo, os representadores van a ter o seu propio protagonismo tamén, para que teñe, digamos, un evento coral, non? Que é o que se pretende, que a xente saia con esa sensación de un espectáculo íntegro, non? Integrada. Pois, bueno, volvo a repetir, dicimos che o mesmo que te dixemos máis dunha vez, nunha ocasión, que teredes moitísimo éxito, posto que somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, adiante e a seguir, que agradecemos che moitísimo os minutos que nos dedicas e a información que os nosos escoitantes reciben gracias a túa participación. Porque gracias a esta xente como él, Galicia e Portugal aquí poden xuntarse. Escoitas aquí, ¿no? Os galegos do Mediterráneo, non? Exactamente. Efectivamente. Este ano, ainda non podemos confirmar definitivamente, pero sí que lle pedimos aos galegos na Cataluña que estén atentos, e confirmaremos volo a vos para que poidades, digamos, publicitar. Vamos tentar facer unha transmisión online da gala tamén. Vamos tentalo, si as cuestións técnicas non lo permiten, pero esa é a nosa intención, vale? Sobre todo para que as persoas galegos que están polo mundo adiante, como é o caso da Cataluña, ou tamén no caso dos portugueses, porque moita xente, os portugueses do norte desplázanse bastante, veñen, recibimos solicitudes de reservas e tal, pero claro, do sur non tanto, e como él tamén, este artista, pues publicitou moito nas súas redes sociais que recibió premios, estamos pasando unha serie de vídeos que lle fixemos e tal, pois hai moito interese tamén en ver como o seu a persoa que tanto admiran pois recibe un premio aquí tamén fora de Portugal. E entón vamos tentar facelo. Non o podemos asegurar, pero en todo caso que os ouvintes permanezan atentos e se o facemos pois será seguramente a través do YouTube do propio Arritmar. Uh-huh. Pero xa digo, se é así, pois xa vos lo comunicaremos. Pois estaremos atentos e estaremos coa orella e compartiremoslo, claro que sí. De verdade que foi un placer recibir a túa información e desexarche moitísimo éxito a continuar pois, traballando así. Gracias. Pois moitísimas gracias a Radio Cornellá, tamén a vos los dous por facer este seguimento, que para nos é moi importante. Nos sabemos que parte da nosa alma nacional está fora da propia nación, digamos, entón pois sí. Sempre levamos no corazón tamén as nosos irmãos espallados polo mundo adiante. Bueno, muy pois bien. Os galegos do Mediterráneo agradecémoscho. Veña, unha aperta grande e hasta outra ocasión, Gonzalo. Unha aperta, un saúdo para todos os ouvintes. Veña. Continuamos con música para despedir a Gonzalo e de seguida voltamos outra vez con outra persoa que temos tamén algún corresponsal o mellor. Vamos alá. Amores, teño un e teño dous, e contigo tres amores, con algún hei de casar e me da adornar de flores. Teño tres, e contigo cuatro amores. Teño dos, eu teño tres, e contigo cuatro amores. Con algún hei de casar, se me marchan as calores.